Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў. Чытаючы ў дарозе не так даўно выданую беларускім кнігазборы том Вінцука адважнага, яшчэ раз падумалася, што найгалоўнейшы наш скарб – гэта мова, прычым не столькі акадэмічна-літаратурная, уніфікаваная, але найперш мясцовая, рэгіянальная, жывая гутарка. Такой мовы, якой пісаў адважны Язэп Германовіч, нараджэнец гальшанаў, у гэтым славутым мястэчку ўжо няма. З'ява характэрная для ўсёй краіны. Спачатку беларуска-польска-габрэйскія мястэчкі пераўтварыліся ў савецкія вёскі, а зараз у абсалютна незразумелыя і недарэчныя аграгарадкі. Але ў гальшанах, а пра іх пойдзе гаворка сёння, дух старых легендаў яшчэ жыве. Невыпадкова менавіта тут атрымаў прапіску агульнанацыянальны фэст прывідаў, традыцыя якога ўжо фармуецца. Дзівосны від на гальшаны ўзнікае, калі едзеш з боку трабаў. Мястэчка пры набліжэнні нібыта вырастае з зямлі. Здалёк відаць барокавы касцёл і кляштар. Гальшаны, вуліцы якіх размешчаны крыж на крыж, багатыя разнастайнымі адзнакамі гісторыі, якія размясціліся ў розных кутках і ўскраінах мястэчка. Рэшткі старога млына, праваслаўная Георгіеўская царква і каплічка пры дарозе, якая вядзе да Багданава, гарадзішча на летапіснай рэчцы Карабель, на выездзе ў бок Баруна і Крэва, нядаўна пастаўлены помнік Соф'і Гальшанскай у цэнтры праз дарогу ад касцёлу, дамы колішняй габрэйскай забудовы, ужо згаданы архітэктурны комплекс францішканцаў. Ёсць яшчэ гара, на якой паводле некаторых звестак вешалі паўстанцаў. Гэта ўжо па гасцінцы ў кірунку Ашмяны. І дзімой сябра Віктар Сазонаў, які нарадзіўся і вырас у мястэчку, марыць паставіць памятны крыж. Славуты гальшанскі замак, услаўлены класікам нашай літаратуры Уладзімірам Караткевічам, стаіць неяк асобна. Па праўдзе, ад былога цудоўнага палацу Сапегаў да нашых дзён дайшлі толькі руіны, але нават яны могуць даць уяўленне пра хараство даўняга свецкага замку. Асноўнае разбурэнне зазнаў пасля другой сусветнай вайны, калі дамінаваў ваёўны атэізм і адмова ад усяго нібыта аджыўшага. Замку расцягвалі цэх, а пазней пад сценамі колішняга палацу зрабілі кароўнік. Дагэтуль у вачах стаяць кадры з дакументальнага фільма, што быў зняты па ініцыятыве Міхася Ткачова, які адзін з першых стаў біць у званы. Урэшце ферму для жывёлы ліквідавалі, больш-менш упарадкавалі пад'езд да помніка архітэктуры. Да рэстаўрацыі яшчэ далёка, але павага да замку вярнулася. Гальшаны не менш цікавыя і сваімі людзьмі. У мясцовых жыхароў здавён была слава панчошнікаў і канаводаў. І калі промысел рукавіцы і шкарпэтак местачкоўцам асаблівага гонару не прынёс, дык у справе продажу коней яны дасягнулі надзвычай высокага майстэрства, а заразом і сумнеўнай рэпутацыі. Нават цыганы, прызнаныя майстры шуканства, не маглі скласці ім канкурэнцыі і абыходзілі гальшаны бокам. З мястэчка выйшла немала і выдатных людзей, прыкладам некалькі дзеячаў беларускага хрысціянства. Калі вы наведаеце гальшаны, вам раскажуць пра дзівоснае гарадзішча, дзе ўбітая ў зямлю рыдлёўка правальваецца на ўсю даўжыню, а вяртаецца акрываўленай, пра замураваную ў сцяну кляштара маладую жанчыну, прывід якой час ад часу паказваецца людзям, пра здані, якія дагэтуль жывуць у старым паўразбураным замку. Пра многае іншае. Гісторыі гэтыя штораз абрастаюць новымі падрабязнасцямі, пікантнымі дэталямі і цікавінкамі. Гальшанцы насамрэч умеюць расказваць. І ў аповедах іх шмат праўдзівага. Месца па праве прэтэндуе на сталіцу анамальнага турызму. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.